่ะเอ้ยเจ้าสุขสบายดีบ่ตอนนี้เจ้าอยู่ไสบ่คืออยากมาบ้านเฮาเนี่ยบ่ ได้ยินเสียงเพลงที่โฆษณาดังแววมาน้ำตาก็ผ่านจะไหลเสียงกล่องเฮ่แม่เคยแกว่งกวายคิดเห็นภาพของเจ้าที่นอนหลับไหลแต่ครั้งยาววัยช่างร้ายเดียงสาคอยเฝ้าเมื่อยามเจ้านอนหัวใจแม่ยังห้ำหอนยามหลับยามนอนบ่เคยสำบาย อยากเห็นหน้าเจ้าหลายหลาย